Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Każe wiec i na powietrze.

Polskiego Radia. Swoich wad, swoich wad, I let it fall. But there's a side to you. been so contented. I won't ever forget it. Someone down, we let it. Never been so contented. Program Trzeci Polskiego Radia.

Może to jednak ty, może właśnie

teraz łzy płyną powoli przez łzy. Na policzkach znaczą swój numer. Rzeki wystąpiły z brzegów od ciągłych burz. Serca popękały na pół, na pół. Yeah.